ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब यहाँ पर आगत है, समावेत है श्री गिरिराज गोवर्धन के चरण तल पर। हम क्यों यहाँ आए हैं, इस स्थान की क्या विशेषता है? तो एक शब्द में वो प्रश्न का उत्तर है कृष्ण। ब्रजमंडल का महत्व है कि ये भगवान परमेश्वर परम पुरुष सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्व सब कुछ सर्व सर्व भगवान की लीला भूमि है। इस ब्रजमंडल का एक और महान महिमा है, वो है भक्ति। अर्थात इस भूमि की महिमा श्री, चूंकि कृष्ण लीला भूमि है इसलिए इस भूमि की महिमा अपार अतुल होते हुए भी यहां स्थित भक्तों की भक्ति से वृंदावन धाम का गौरव का वर्धन हुआ और हो रहा है और होगा। विशेषकर महान आचार्यों की भक्ति से परम पवित्र ब्रज भूमि और भी पवित्र होते हैं। ब्रज भूमि में कुछ अपवित्रता होना का प्रश्न नहीं है, फिर भी हम वैसे बोलते हैं, हम प्रयास करते हैं शब्दों से, शब्दों बोलने से जिनके दिव्य गुणों अवर्णनीय है वर्णन करना। तो शब्दों की पूर्ण शक्ति नहीं है, श्री कृष्ण और उनके भक्तों की महिमा वर्णन करना, तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए जिससे हमें शुद्धिकरण हो जाएगा। तो भक्तों, कृष्ण के भक्तों में विशेषकर श्री रूप सनातन भट्ट राघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास राघुनाथ, वे चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद थे। इनकी इच्छा स्थापन करने के लिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा माह्यम ददाति स्वपदांतिका। हम इस प्रकार रूप गोस्वामी के चरण पर प्रार्थना करते हैं, हम इच्छा प्रकट करते हैं कि वो रूप गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट अर्थात चैतन्य महाप्रभु की एक इच्छा थी जो इनका हृदय में इन्होंने रख दिया और किसी को नहीं बताया। रूप गोस्वामी उस इच्छा की पूर्ति की, ये बहुत गहरा विषय है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है, हम राधा भाव, राधा भाव द्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूप। हम इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं कि वे कृष्ण है, राधा का भाव, राधा भाव और उज्जवल वर्ण से युक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, परंतु राधा का उनका स्वभाव है राधा का जैसे, और इसलिए वे कृष्ण है और कृष्ण को अन्वेषण करते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो रूप गोस्वामी इस भाव जो गुप्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय में था, उन्होंने जगत को प्रकट किया और उन्होंने बहुत मधुर पुस्तक लिखने से चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट की पूर्ति की। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब महान महान आचार्य थे। चैतन्य महाप्रभु भक्ति प्रचारक थे, वे भगवान है और इस भौतिक जगत में आते हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। विशेषकर बरज जुवती भावेरा भक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसिद्ध है हरि नाम प्रचार करने के लिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाओ नास्त्रैव नास्त्रैव नास्त्रैव गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। वो परम गति क्या है? परम फल, परम प्राप्य फल क्या है हरि नाम करने से? प्रथम फल है चेतो दर्पण मार्जनम, सब गंदगी जो हृदय में है वो शुद्ध हो जाते हरि नाम संकीर्तन करने से। और उत्तम फल है, परिपक्क फल है सर्वात्म स्नपन आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम रसास्वादनम सर्वात्म स्नापनम। तो पूरा आनंद भाव में निमग्न होना, इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का और भी उपदेश है जो इन्होंने इनके गुरु श्री ईश्वरपुरी से सुना। हरे कृष्ण महामंत्र एतो स्वभाव, जय जापे तार कृष्ण उपजाय भाव। जो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपने आप वो भक्त का हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उठते हैं। कृष्ण विषय चैतन्य महाप्रभु का और भी उपदेश, कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे चुन तुल्य चारी पुरुषार्थ धर्म काम अर्थ मोक्ष, जो वैदिक पंथा के चार मुख्य लक्ष्य है वो सब तुच्छ है। परम पुरुषार्थ जीवन का परम प्राप्ति कृष्ण प्रेम के सामने, ये सब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष सब भौतिक है और परमार्थिक है कृष्ण प्रेम। परमार्थ में भी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उपलब्धि, परमात्मा का साक्षात्कार और सर्वश्रेष्ठ है भगवत उपलब्धि, जिसमें व्रज प्रेम प्राप्त करना या हृदय में उदित होना वो चैतन्य महाप्रभु का परम प्रदान है। वो व्रज भक्ति में श्रेष्ठ है बरज जुबते भावेर भक्ति, व्रज की गोपियां की भाव भक्ति प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार में आए थे और हरि नाम प्रचार किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति प्रचारक है और भक्ति के साथ कैसे प्रचार किए थे, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। हम सब जो इस व्रज भूमि में आते हैं हम शद गोस्वामी रूप सनातन भट्ट राघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास राघुनाथ का आदर्श उनकी भक्ति के अनुसार हमें ऐसी घोषणा करना चाहिए, हे राधे व्रज देवी के चललित हे नंद सुन कुतः। तो हे राधे राधे कृष्ण कहाँ कहाँ हो, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्य कथा घोषंथावि सारवतो व्रजपुरे खेदय महाविवलो वंदे रूप सनातन रघु युगो श्रीजीव गोपालक। श्री रूप सनातन सदैव राधा कृष्ण का अन्वेषण में विवल मोहित है, प्रेम से मोहित है, भौतिक माया से मोहित नहीं थे। भौतिक माया से कि मोह से मुक्त होने का परम उपाय है राधा कृष्ण प्रेम से मोहित होना। तो इस प्रकार उन्होंने खेद किया, मैं कृष्ण राधा कृष्ण को नहीं मिला। वे नहीं बोलते थे कि ओ काल में रास लीला में था, ऐसे नहीं बोले कि मैं सिद्ध हूं मैं प्रेमी हूं। वे सदैव राधा कृष्ण की खोज में रहते थे गोवर्धन राधा कुंड के पास यमुना के पास सभी लीला स्थान व्रजमंडल में, पूरा व्रजमंडल लीला भूमि है जिसमें कुछ विशेष प्रसिद्ध लीला स्थान है यथा गिरिराज गोवर्धन यमुना के किनारे यमुना नदी और Shri Govardhana Kalpapada Patale Kalindiha. Or Kalindi ke pas me, or Sabvan or Kunj. So is prakar hame Shad Goswami ke padank anusharan karna chahiye, unka adarsh bhakti me hame prayas karna chahiye. Is prakar prem, Krishna prem prapt karna. So is Krishna prem prapti ka prayas mein hame satark hona chahiye, vichar karna ki roop sanatan adi Shad Goswami ki bhakti to koi sasta vishay nahi tha. Rup Sanatan Adi Goswami Gan. Hum Chai Goswami Balte Rup Sanatan Bhatta Raghunath Sri Jeev Gopal Bhatta Das Raghunath. Ve Chaitanya Mahaprabhu ka sampradaya me ve paheli piri me ve acharya te. Or tatkalin Goswami Vrindavan me और भी भूगर्भ गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी जो नरोत्तम ठाकुर के गुरु दीक्षा गुरु है, और अनंत दास पंडित, और बहुत भक्तों का नाम की तालिका है श्री चैतन्य चरितामृत में. तो वे सब वैराग्य और विद्या के आदर्श थे. वे ऐसे जो हम कभी कभी देखते हैं, दिल्ली से आगत कुछ घर वाली गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और घोषणा करते हैं, हे राधे व्रज, हे राधे, हे कृष्णा, मैं गोपी हूं, मैं गोपी हूं. दिल्ली वापस नहीं हो, परिक्रमा करके फाइव स्टार लॉज वापस आते और टीवी चालू करते. तो हे राधे, हे कृष्णा बोलना सहज है, बोलना चाहिए. विशेषकर हरि कृष्णा मंत्र का माध्यम से हमें हे राधे हे कृष्णा बोलना चाहिए. हरे कृष्णा इस महामंत्र का अर्थ क्या है? हे राधे हे कृष्णा, मुझे आपकी दिव्य सेवा में नियुक्त कीजिए. तो रूप सनातन आदि गोस्वामी इस शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति इनके सभी इंद्रियों के स्वामी है. इस भौतिक संसार में हम सब गोदास है, हम इंद्रिय तृप्ति से जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए हम इस भौतिक जगत में हैं. क्यों हम सदैव राधा कृष्ण प्रेम अनुभव नहीं करते? कारण है कि हम गोदास, इंद्रियों के दास, कृष्ण के इंद्रियों का दास नहीं है. हम सब जो भक्ति साधक है, हम गोदास नहीं है, क्योंकि हमें जीवन अर्पण किया श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में. तो फिर भी हम साधक है, सिद्ध नहीं है. तो वो हम पूरा हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. पीछे बैठने वाले इस सुनते सुन सकते, सेव विलास अगर इस बात सुन सकते, आपका दिव्य भुज उठाए नहीं उठा. Hare Krishna, Hare Krishna. तो हम पूरा सिद्ध नहीं है, शुद्ध भक्तों का आदर्श के अनुसार हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति साधना करना, जिससे हम भी सिद्ध हो सके. सिद्ध का मतलब शुद्ध. जैसे हमारा मन में कुछ इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं रहेगी, तो उसी स्थिति में कृष्ण प्रेम, पूर्ण कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम उपस्थित हो सकते. तो चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति वैराग्य विद्या युक्त, और यदि हम वास्तव में चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त हों, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, तो हमें भी वैराग्य और विद्या से भक्ति करने चाहिए. वैराग्य और विद्या के भक्ति में ही वैराग्य और विद्या के आदर्श श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, सद गोस्वामी प्रभु थे. तो वैराग्य कैसे हम विरक्त होंगे? विरक्त इस प्रकार होने चाहिए कि कृष्णार्थ ही खेल श्रेष्ठ. सब कुछ जो हम करते हैं, हम कृष्ण कृष्ण की प्रीति से हम करते, कुछ खुद के लिए नहीं है, निज के लिए नहीं है. सब कुछ जो हम करते श्री कृष्ण का सुख के लिए. ये प्रेम शब्द का अर्थ है. आत्मेंद्रिय प्रीति वंशा थारे बोले काम, सब कुछ जो हम करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के अनुसार, वो तो काम बोलते हैं। और काम सबसे बड़ा विघ्न है प्रेम प्राप्ति में। तो यदि हम काम, भौतिक काम का उद्देश्य से किसी भी काम करते तो हम गोदास होते। और तद विपरीत कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम। यदि हम हमारे इंद्रियों कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं, हम गोस्वामी होते। उससे प्रेम होते। तो वैराग्य और विद्या साधु जन के दो मुख्य लक्षण है। उन्नत साधु जन तो वैरागी और ज्ञानी होने चाहिए। तो दो मुख्य प्रकार के साधु है। साधु वास्तव में साधु का मतलब जो सत है, जो गृहस्थ भी साधु हो सकते है, परंतु सामान्य भाषा में साधु का मतलब इसी प्रकार गेरुआ कपड़ा पहनने वाले बहुत है जो दाढ़ी भी रखते हैं, तो वे विरक्त होने चाहिए। हम आशा नहीं करते कि साधु तो फाइव स्टार होटल में रहेंगे, बहुत बड़ा कार में जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद वैसे किए थे, विशेषकर पाश्चात्य देशों में। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि जन का गौरव का प्रचार करने के लिए, परंतु सामान्यतः हम आशा करते हैं कि साधु तो किसी आराम और ऐश्वर्य नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद तो एक मास वो महान विश्व आचार्य पद प्राप्त होने के पश्चात भी श्रील प्रभुपाद एक मास भुवनेश्वर में एक कच्चा मिट्टी से बनाए कुटी में रहे और ट्यूबवेल में स्नान किए थे। इसका मतलब है कि श्रील प्रभुपाद कृष्ण सेवा में भक्ति प्रचार करने में ऐश्वर्य ग्रहण करते थे, परंतु वो ऐश्वर्य से वे विमोहित नहीं थे, आसक्त नहीं थे। तो वैराग्य होने चाहिए और विद्या भी, भक्ति विद्या। तो रूप सनातन आदि गोस्वामी जन परम वैरागी थे, परम विद्वान भी थे, और हमको बहुत अमूल्य ग्रंथों प्रदान किए थे, जिससे हम भी उनका आदर्श के अनुसार भक्ति अनुशीलन कर सकते। विशेषकर हम जो साधक भक्त हैं, हमारे लिए रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेशामृत बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम समझ सकते कैसे भक्ति करने हैं, अभिदय और भक्ति करने से परम प्रयोजन प्राप्य फल क्या है। तो हमें सदैव मन में विचार करना चाहिए कि भक्ति कृष्ण भक्ति जो आधुनिक युग के परम गोस्वामी श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हमको प्रदान किए थे वो भक्ति तो केवल चिल्लाने की बात है, मैं गोपी हूं। तो भक्ति कृष्ण भक्ति बहुत गंभीर प्रयास है, गंभीर विषय है। हमें यहां वृंदावन धाम में आए थे, हर एक कर्म का रज की पूजा और सेवा करने के लिए, यहां वृंदावन का भोगने के लिए आए हैं। इस भूमि भोग की भूमि नहीं है, सेव्या भूमि है। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस्थ धाम वृंदावन, भगवान कृष्ण जैसे आराध्य है वैसे उनका धाम वृंदावन धाम। तो हम यहां आए हैं भगवान कृष्ण उनका धाम और उनके भक्तों की आराध्या करने के लिए। इनके भक्तों कौन कौन है? श्री राधा, श्री नंदा, श्री यशोदा, अभिनंदा, उपनंदा, सुबाल, सुदामा इत्यादि। जय जय वृंदावन वासी जथो जन। और आराध्य भी है रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ और सब वैष्णवाचार्य। श्रील प्रभुपाद वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर स्थापन किए थे और वहां पर उनका समाधि मंदिर भी है। तो हम यहां आए हैं श्रवण कीर्तन करने के लिए, कृष्ण के बारे में, ब्रज धाम के बारे में, भक्ति के बारे में और भक्तों के बारे में। तो इस प्रकार जिससे हम अच्छी तरह समझ लेंगे किस लिए हम यहां हैं, हमारा क्या उद्देश्य है यहां आने से, इसके बारे में अभी कुछ बताया। हरे कृष्ण। तो इस छोटी कथा अभी समाप्त है। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण समाप्त है। इसका मतलब ये कि भक्तों अभी प्रसाद सेवा करेंगे और शायद विशेषकर भक्तों जो बहुत दूर से आए वे शयन सेवा करेंगे। इस वृंदावन धाम में व्रज भूमि में शयन करना भी दंडवत जैसे है। तो मुझको अभिनंदन मत करो, ये शास्त्र की वाणी है। अर्थात वो फल जो हम मिलते हैं दंडवत करने से अन्य स्थानों में, शयन करने से मिलते ही यहां पर वृंदावन धाम में। उसका मतलब नहीं है कि यहां आने के एक कुंभकर्ण जैसे साधना करना, निद्राहार विहार आदि विजित हो, वैराग्यशील षड गोस्वामी का आदर्श के अनुसार इंद्रिय सुख कमाना चाहिए। यहां आने से हरे कृष्ण उषायन के बाद और भी श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन हमारा यहां आने का उद्देश्य है। श्रवण कीर्तन कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, इसी भावना से भक्ति भावना सेवा भावना। हरे कृष्ण।